Jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień lipca i jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. To czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Oficjalne wyniki potwierdzają, skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe dostało ponad 33% głosów. Upał odpuszcza, dziś nawet o 10 stopni chłodniej. W kolejnych dniach odpoczniemy od upałów. Temperatura maksymalna dość przyjemna, około 22-25 stopni. Jest pierwsza w Polsce strefa czystego transportu, obowiązuje już w Warszawie. Z nami oficjalne wyniki pierwszej tury przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Zgodnie z przewidywaniami i sondażami Exit Poll zwyciężyła skrajna prawica. Partia Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, uzyskała rekordowy wynik. Druga tura może sprawić, że po raz pierwszy w historii Francji narodowcy będą mieli większość w Izbie Deputowanych. Z Paryża Stefan Folzer. Blok Narodowy, czyli nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe i jej sojusznicy zdobyli 33,1% głosów. Na drugim miejscu jest Nowy Front Ludowy Lewicy. Głosowało na niego 27,9% wyborców. Na trzeciej pozycji uplasowała się rządząca obecnie Centrowa Koalicja, którą poparło 20,4% Francuzów. Narodowcy wygrali pierwszą turę przy najwyższej od ponad 25 lat frekwencji. Wyniosła ona 66,7%. To sprawiło, że w ponad 200 okręgach do drugiej tury awansowała trzech, a nawet czterech kandydatów. Lewica zapowiedziała, że wycofa swoich przedstawicieli tam, gdzie szanse na pokonanie narodowców ma kandydat centrowej koalicji. Centryści mówią podobnie, ale nie chcą rezygnować z walki o mandat na korzyść kandydatów skrajnej lewicy. Stąd komentarze, że tzw. front republikański, który ma uniemożliwić skrajnej prawicy wygraną w drugiej turze, jest chwiejny. Pierwsze prognozy wskazują, że Blok Narodowy zdobędzie większość mandatów w niższej izbie parlamentu, ale nie wiadomo, czy będzie mógł tworzyć stabilny rząd. Stefan Folzer, Polskie Radio. Francuska prasa nie ma wątpliwości, że to prezydent Emmanuel Macron ponosi odpowiedzialność za wygraną narodowców. Le Monde i La Croix piszą o przegranym zakładzie prezydenta. Chalonge nazywa Emmanuela Macrona piromanem, który wywołał pożar na francuskiej scenie politycznej, mogący doprowadzić do politycznego koszmaru. L'Opinion pisze o wielkiej porażce człowieka, który obiecywał, że uniemożliwi skrajnej prawicy dojście do władzy. Le Figaro stwierdza, że sytuacja polityczna Francji przypomina antyczną tragedię, w której nie ma dobrego wyboru. Odetchniemy od tropikalnych temperatur. Synoptycy zapowiadają przerwę od upałów, od zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie i obejmie cały kraj. Bardzo ciepło będzie jeszcze przez chwilę jedynie na krańcach południowo-wschodnich, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Temperatura maksymalna w dzień od 19 nad morzem i 22-24 w Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie do 27 w Zamościu i Przemyślu. W kolejnych dniach odpoczniemy od upałów. Temperatura maksymalna dość przyjemna, około 22-25 stopni. Upał odpuścił, ale wciąż pojawiać się mogą gwałtowne burze, początkowo na wschodzie kraju, a po południu także na zachodzie. Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz i porywisty wiatr. A wczoraj strażacy interweniowali prawie 2000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce i na Pomorzu. Tutaj wiatr zerwał kilkanaście dachów, zalanych zostało wiele posesji. Potrzebna była też ewakuacja młodzieży, mówi rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej kapitan Jakub Friedberger. 7 obozów ewakuowało się do miejsc rezerwowych. Były to różnego rodzaju pomieszczenia gminne i budynki OSP, czyli miejsca takie bezpieczne. Nie mamy żadnych osób poszkodowanych. W Wielkopolsce i na Śląsku uszkodzonych zostało prawie 100 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Warszawa chce skutecznie poprawić jakość powietrza. Stolica od dziś wprowadziła pierwszą w Polsce strefę czystego transportu. Gdzie obowiązuje i jakich samochodów dotyczy, o tym Aleksander Przoniak. Strefa czystego transportu obejmuje ścisłe centrum Warszawy, ograniczone tak zwaną wewnętrzną obwodnicą. Strefę będą musiały omijać wiekowe i zanieczyszczające powietrze spalinami auta. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski powiedział, że kryteria to rok produkcji i rodzaj napędu. Diesle wyprodukowane przed 2005 i samochody benzynowe, które zostały wyprodukowane przed 1997 rokiem. Niektóre starsze samochody będą wyłączone z tych regulacji. Ich właściciele muszą jednak złożyć wniosek w tej sprawie. Bartosz Piłat ze stołecznego samorządu powiedział, że celem strefy jest poprawa jakości powietrza. Zabieramy się za ograniczenie emisji tlenków azotu, bo to jest podstawowy problem, jeśli chodzi o zanieczyszczenia transportowe. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. A po serwisie Trójki czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Reprezentacja polskich siatkarzy zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Narodów. W rozegranym w Łodzi spotkaniu o brązowy medal biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0, mówi rozgrywający Marcin Janusz. Nie ma co ukrywać, jest rywalizacja, jest walka o tak naprawdę o marzenia, o wyjazd na igrzyska i walkę o medale, więc jest to dość specyficzna sytuacja, ale w której myślę, my jako zespół odnajdujemy się bardzo dobrze. Nie ma jakiejś nieczystej gry między osobami, które rywalizują, każdy się stara po prostu na boisku wywalczyć sobie miejsce. Wszyscy się wspieramy. To było z nami wcześniej, w ostatnich latach. To jest z nami teraz i to jest klucz do tego, żeby stworzyć dobrze grającą drużynę. A Ligę Narodów wygrali Francuzi. W meczu finałowym trójkolorowi pokonali Japończyków 3-1. Anglia i Hiszpania w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy w Niemczech, ale trzeba zaznaczyć, że Anglicy musieli się sporo napracować. Co prawda wygrali ze Słowakami 2-1, ale dopiero w dogrywce. Po podstawowym czasie gry był remis 1-1. Zwycięstwo dał Harry Kane. Rywalami Anglików w ćwierćfinale będą Szwajcarzy. W 1/4 finału są też Hiszpanie, którzy pokonali Gruzinów 4-1. Kolejnym rywalem Hiszpanii będzie reprezentacja Niemiec. To jeszcze zostajemy przy piłce. Wenezuela pokonała Jamajkę 3-0. Z kompletem 9 punktów zakończyła rywalizację w grupie B rozgrywanych w USA piłkarskich Mistrzostw Ameryki Południowej, czyli Copa America. Po bezbramkowym remisie z Meksykiem do ćwierćfinału kosztem rywali awansował też Ekwador. Około 2000 razy interweniowali strażacy w związku z wczorajszymi burzami i dziś znów ma być burzowo, choć te nieco niższe temperatury sugerują mniejszą gwałtowność nawałnic. Przelotne opady deszczu i wspomniane burze na wschodzie kraju mogą się pojawiać już od godzin porannych, na zachodzie Polski po południu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni Celsjusza nad morzem przez około 25 na zachodzie i w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie. Wiatr ma być umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dziś będą debiuty w porannej audycji. Na antenie zadebiutuje zabawa dla państwa, czyli mniejsza gra. Zabawa z pojedynkiem, pytaniami i, jak sądzę, emocjami trochę sportowymi. No i ja także będę debiutować jako prowadzący takiego radioturnieju. Liczę na wsparcie, na pomoc państwa, to znaczy no po prostu wyrozumiałość. O, może to będzie najlepsze słowo, ale spróbujemy, prawda? Spróbujemy około 8.40. Proszę się zgłaszać. Kto chce udział wziąć w takiej zabawie, może to zrobić. Proszę się zgłaszać pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. To jest poranna audycja w Trójce. Już za chwilę rozmowa polityczna bez uników Renaty Grochal. Dziś gościnią Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Oczywiście z PSL trzeciej drogi. A mamy 8,5, nie, nawet już 9 minut po 8. U nas teraz Dandy Warhols, Boheman Like You. See what Zbliża się 8.13, więc zapraszamy Państwa nie tylko do pozostania przy odbiornikach, ale także do kanałów internetowych Trójki, między innymi na Facebook i YouTube. Tam transmisja wideo z politycznej słownej szermierki. Przenosimy się do radiowego studia M3. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj posłanka Magdalena Sroka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wykorzystania Pegasusa, PSL Trzecia Droga. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Za dwie godziny Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, ma się stawić przed Komisją Śledczą na przesłuchanie. Stawi się czy się nie stawi? Właśnie otrzymałam informację z sekretariatu komisji, że wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, czyli skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność pan były minister Zbigniew Ziobro, także nie pojawi się o godzinie 10 przed komisją. Ale czy ten lekarz sądowy napisał, jak długo minister nie będzie mógł się pojawić i zeznawać? Czy to jest na jakiś określony termin zwolnienia? Wskazane jest do 7 lipca z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Także będziemy podejmować decyzję, czy zasięgać dowodu z opinii biegłego w celu wyznaczenia najbliższej możliwej daty przesłuchania Zbigniewa Ziobro, bo trzeba podkreślić, że choroba nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny, które się popełniało. I jeżeli dzisiaj prowadzone jest postępowanie przed komisją śledczą, to pan Zbigniew Ziobro prędzej czy później będzie musiał odpowiedzieć na pytania, które wynikają już z dotychczasowej naszej pracy i ze zgromadzonego materiału dowodowego. Gazeta Wyborcza dzisiaj ujawnia list, który obciąża jednak pana ministra Zbigniewa Ziobrę. Cytuję. List Jarosława Kaczyńskiego z 2019 roku. Jarosław Kaczyński pisze do Zbigniewa Ziobry. Zwracam się do pana ministra. o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej i jednocześnie zakazanie osobie odpowiedzialnej za dysponowanie środkami funduszu, przekazywanie jakichkolwiek sum w trakcie kampanii lub też formułowania zobowiązań dotyczących przekazywania takich sum w przyszłości. Czy pani zdaniem z tego listu Jarosława Kaczyńskiego wynika, że Zbigniew Ziobro musiał wiedzieć, co się dzieje w funduszu, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości właściwie powołanego po to, żeby pomagać ofiarom przestępstw, idą na promocję kandydatów Solidarnej Polski? Nie tylko Zbigniew Ziobro, ale również Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, wszyscy doskonale wiedzieli o tym, że środki z Funduszu Sprawiedliwości są rozkradane systemowo. To znaczy stworzono taki system, który pozwalał właśnie politykom Solidarnej Polski w głównej mierze, bo oczywiście nie tylko, korzystać z tego jak ze swojej skarbonki na potrzeby chociażby kampanii wyborczej. I ten list wskazuje na to, że ta wiedza była. Prokuratura dysponuje tym listem i prokuratura dysponuje też materiałami, z których wynika, że Zbigniew Ziobro listem prezesa Kaczyńskiego nie bardzo się przejął, dlatego że w 2023 roku na promocję kandydatów Suwerennej Polski, to ta partia zmieniła nazwę, poszło około 200 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, znacznie więcej niż w 2019, kiedy Jarosław Kaczyński przestrzegał, że to nie powinno mieć miejsca. Wszyscy widzieliśmy kampanię wyborczą. Ja osobiście brałam udział i w tej w 2019 i w 2023 i rozmach, z jakim politycy Solidarnej Polski właśnie robili swoje kampanie wyborcze, był porażający. Natomiast mało tego, jeszcze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w międzyczasie zwracała się trzykrotnie do ministra Ziobro o wyjaśnienie nieprawidłowości, z którymi mieliśmy do czynienia. Czy Ziobro odpowiedział na te Ziobro? Monity? Absolutnie nie. Nie było żadnej korespondencji zwrotnej. Czyli już w momencie, kiedy Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła swój raport w 2018 roku, już wtedy premier za pośrednictwem swojej kancelarii występował do ministra sprawiedliwości, który nie raczył nawet odpowiedzieć na pisma do niego kierowane. No świadczy to o tym, że ta buta i arogancja i takie przeświadczenie, że oni mogą wszystko, bo ten Fundusz Sprawiedliwości jest po prostu ich, było wszechobecne. Pani posłanko, ale pani była w Prawie i Sprawiedliwości między 2019 rokiem a 2000. Nigdy nie byłam w Prawie i Sprawiedliwości. W klubie Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawicielka porozumienia Jarosława Gowina w latach 2019-2021 wystąpiliście po takiej kłótni o wybory kopertowe, bo nie chcieliście się zgodzić na przeprowadzenie tych wyborów kopertowych. Czy Jarosław Kaczyński zgodził się na wykorzystywanie pieniędzy państwowych przez Suwerenną Polskę właśnie z Funduszu Sprawiedliwości, przez Adama Bielana, pieniędzy z NCBiR-u? Bo trochę to tak wygląda, że z jednej strony Jarosław Kaczyński obiecał koalicjantom, czyli między innymi pani ugrupowaniu, że podzieli się subwencją. Nie podzielił się subwencją i w Prawie i Sprawiedliwości, jak rozmawiam z politykami, to oni mówią, że no, było takie przymykanie oka na to, że koalicjanci wykorzystują państwowe pieniądze, bo nie mają subwencji. Ja pamiętam kilka takich spotkań członków porozumienia Jarosława Gowina, kiedy wybrzmiewało właśnie oburzenie co do faktu wykorzystywania przez Solidarną Polskę takiego funduszu. I wtedy wybrzmiewała taka narracja, że jest to zadośćuczynienie za subwencję, której nie otrzymała Solidarna Polska. Porozumienie zresztą też nie otrzymało subwencji. Natomiast kilkanaście miesięcy w Zjednoczonej Prawicy pokazało mi i otworzyło szeroko oczy, jak dalece funkcjonuje od norm prawa, od państwa prawa, od zasad, na które wszyscy umówiliśmy się. Stąd też dość szybkie nasze odejście z Zjednoczonej Prawicy. Natomiast tak, to było w mojej ocenie właśnie takie zadośćuczynienie. A dlaczego i później dostał, Adam Bielan, który również dostał fundusz, a Gowin nie dostał? może zbyt łagodnie stawiał sprawę, albo nie było to dla niego najważniejsze. Jarosław Gowin nigdy nie podchodził w taki sposób. My nigdy nie, znaczy ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, w 2019 roku byłam wielce zdziwiona, jak kandydaci Solidarnej Polski wykupowali w mediach lokalnych ileś transmisji swoich reklam, a ja stosując się do zasad finansowania kampanii, mogłam wykupić na przykład tylko dwie emisje takich reklam, tak? Bo na więcej po prostu nie starczyło środków. Te nierówności były widoczne. Natomiast jeszcze w 2019 roku, kiedy zaczynałam swoją przygodę z polityką, nie sądziłam, że zasoby te, którymi dysponowali ci ludzie, właśnie pochodzą z takich źródeł, a one pochodziły, ponieważ warto dzisiaj prowadzone jest śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast te środki nigdy nie trafiały bezpośrednio do kieszeni tych polityków. One zawsze trafiały gdzieś na jakieś fundacje, gdzieś na jakieś stowarzyszenia. Do kół gospodyń wiejskich, na zakup garnków, na zakup wozów strażackich. To akurat w mojej ocenie te działania, które podjęli już w drugiej kadencji politycy Solidarnej Polski, miały za zadanie chyba trochę przykrycie tego, co tak naprawdę działo się w tym funduszu, bo to jest, oni nawet ten argument na co dzień dzisiaj wyciągają, że ale przecież to koła gospodyń wiejskich podtrzymują tradycje, to były środki niezmarnowane, bo one rzeczywiście tam tym kołom pomagały. Oczywiście koło nie powinny, tak, oczywiście nie powinny trafiać, nie. Ale to tuszowało tak naprawdę, ponieważ te środki trafiały do fundacji, stowarzyszeń, a co się dalej z tymi środkami działo, to jest zadanie dla zespołu prokuratorów dzisiaj, żeby przeanalizować, jak te środki z tych fundacji czy stowarzyszeń wypływały i trafiały takim kołem zawracając tak, z powrotem posłanko, do polityków. Skoro dzisiaj Zbigniew Ziobro się nie stawi przed komisję, czym się komisja zajmie? Dzisiaj będziemy prezentować zawiadomienia do prokuratury, ponieważ jesteśmy na końcu wątku dotyczącego, badającego kwestię zakupu i tutaj w naszej ocenie są kolejne zarzuty, które można wystawić i skierować w stosunku do ministra Wosia, ale także do Mikołaja Pawlaka i te zarzuty będziemy dzisiaj prezentować. Spodziewaliśmy się, że Zbigniew Ziobro nie stawi się na to przesłuchanie, dlatego też nie zatrzymując się w pracy, ponieważ już 8 bardzo ważny świadek biegły będzie przesłuchiwany przed komisją. Ale jakie to będą zarzuty dzisiaj? Mikołaj Pawlak, były rzecznik praw dziecka, pracował w funduszu. On był tak naprawdę dysponentem funduszu, ale wprowadzał w błąd, tworzył dokumenty niejawne, nie mając dostępu do informacji niejawnych. No, wprowadzał w błąd urzędników. Ja bym poczekała do 10 na szczegóły tych zarzutów, bo chciałabym, żeby one mocno wybrzmiały podczas obrad komisji. A jeśli chodzi o Michała Wosia, byłego wiceministra, to jemu już uchylono immunitet pod zarzutem. Uchylono mu immunitet, będzie miał postawione zarzuty też związane z Funduszem Sprawiedliwości, ale my wskażemy za przekazanie 25 milionów złotych na zakup Pegasusa do CBA. Dokładnie. A co wskażecie w zawiadomieniu? A my wskażemy jak przekraczał swoje uprawnienia, nie dopełniał obowiązków przy informowaniu Ministerstwa Finansów o zmianie planu finansowego, mając wiedzę dotyczącą tego, na co te środki zostaną przekazane. Koincydencja czasowa i dokumenty, którymi dysponujemy, wskazuje na to, że zarówno Komisja Sejmowa została wprowadzona w błąd, jak i Ministerstwo Finansów również nie miało pełnej wiedzy na temat właśnie powodów zmian planu finansowego. I to są kolejne zarzuty, które w mojej ocenie mocno obciążają pana ministra Wosia. Pani posłanko, dlaczego CBA kupiło z Funduszu Sprawiedliwości tego Pegasusa? Przecież oni mogli zwrócić się do ministra finansów o przekazanie większej kwoty na fundusz operacyjny i wtedy wszystko byłoby lege artis. My sobie zadajemy też to pytanie. Dlaczego wybrano taką ścieżkę finansowania zakupu tego systemu? Dlaczego tego nie zrobiono z funduszu operacyjnego i dzisiaj nie byłoby w ogóle mowy o badaniu tego wątku dotyczącego zakupu, bo tak powinno się dokonywać zakupów sprzętu do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Taką decyzję jednak nie podjęli. Wydaje mi się, że chciano ukryć przed Mateuszem Morawieckim cały zakup tego systemu. A dlaczego? W mojej ocenie to miało być narzędzie poza częścią, która rzeczywiście była wykorzystywana w stosunku do przestępców i no, te 578 osób, o których słyszeliśmy w części, na pewno są to osoby, wobec których stosowano system słusznie. Natomiast poza tym chciano wykorzystywać, mieć narzędzie do kontroli politycznej. I o tym niekoniecznie musiał wiedzieć Mateusz Morawiecki. Ale chciano inwigilować też Morawieckiego? Macie jakieś informacje, z których by wynikało, że Morawiecki był inwigilowany? Nie, ja tutaj nie będę wchodziła w żadne szczegóły, ponieważ część dokumentów, którymi dysponujemy, jest objęta klauzulą tajności, a części po prostu jako komisja jeszcze nie otrzymaliśmy. Ja dalej będę zabiegała o to, żeby móc państwu przedstawić to właśnie, wobec kogo stosowany był ten system, żebyśmy mieli też świadomość tego modus operandi, które stosowano, jak typowano osoby z tego kręgu politycznego, ale nie tylko, bo przecież pamiętajmy, że byli to sędziowie, byli to adwokaci, byli to też dziennikarze. To są grupy, wobec których stosowano Pegasusa z jakichś powodów. Wobec dziennikarzy też stosowano Pegasusa? Tak, takie przykłady też są. Takie przypadki też są. Wobec jakich dziennikarzy? No, jeszcze na tym etapie nie mogę takich informacji przedstawić. Ale może pani podać redakcję? Ale również mamy przykłady, że dziennikarze byli takim systemem potraktowani. Kiedy dostaniecie materiały z prokuratury dotyczące właśnie listy osób inwigilowanych? Bo dzisiaj nie wiemy, ile z tych osób, około 1000, 500 osób to są przestępcy, osoby podejrzewane o przestępstwa, a ile było inwigilowanych z powodów politycznych? W tej chwili, tak jak powiedziałam, kończymy ten wątek dotyczący zakupu. Podeszliśmy do tego bardzo systemowo. Teraz rozpoczniemy procedurę sprawdzania i przedstawienia opinii publicznej tego, co ten system tak naprawdę mógł. Ponad miesiąc temu złożyliśmy wniosek do prokuratury o zabezpieczenie systemu, tego sprzętu całego, które znajdowało się w CBA. Prokuratura zabezpieczyła. Dzisiaj wykonywana jest ekspertyza, o którą również wnioskowaliśmy. I na podstawie zeznań kolejnych świadków, czyli agentów ABW, będziemy pokazywali, w jaki sposób nieodpowiedzialnie dopuszczono do użytkowania taki system, gdzie ogromne, ja już dzisiaj mogę powiedzieć, bo ja mam takie przekonanie, że dane, które powinny znajdować się na serwerach w Polsce, znajdowały się na serwerach w Izraelu. I to są kolejne zarzuty dla osób, które decydowały o tym, żeby dopuścić tego typu system. Kolejne przesłuchanie 8, to ważne, Krzysztof Dyki, człowiek, który tworzy i miał możliwość badania tak zwanego kodu źródłowego tego systemu, który powie nam o tym, jakie możliwości ten system miał i jak bardzo wykraczał poza normy prawne. A o tym, co komisja będzie robiła w najbliższych miesiącach i jak długo będzie pracowała, będziemy już rozmawiać w części internetowej. Na antenie Trójki kończymy. Naszą gościnią była Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ale proszę z nami zostać, jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. No właśnie, czy to, że dane z Pegasusa... Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo z Media Expert taniej masz. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na radionawigator trójki, Patryk Bedliński. Ruch zwalnia na A4 w okolicach Krakowa, w stronę Katowic. Korki zaczynają się niedaleko Łagiewnika, kończą przed węzłem Kraków-Bielany. W Śląskiem cały czas spory zator na S86 między Sosnowcem a Katowicami. Na S5 zwalniamy za węzłem Strumiany, kierując się w stronę A2. Na S6 z kolei problemy między węzłami Kowale i Gdańskie Południe. Spowolnienie tworzy się w stronę Łodzi. Spowolniony jest również dojazd do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego i od Żukowa. W korku jedziemy przez Warszawę S8 od Łabiszyńskiej na zachód, z kolei na wschód. Korek tworzy się głównie za Aleją Prymasa. Na S11 zwalniamy dojeżdżając do A2 od strony Kurnika. Krajowa 22 z Farożyn-Malbork, tędy zupełnie nie przejedziemy po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Zablokowaną trasę można omijać przez Cisy, Kraśniewo i Grobelno. 74 Szczerców-Wieluń, tutaj po tragicznym niestety wypadku także blokada i trzeba jechać trasami lokalnymi. A jednym pasem można przejechać między Kozienicami a Zwoleniem. To Krajowa 79. Przelotne opady deszczu i burze znów będą się dziś pojawiać w różnych miejscach Polski. Na wschodzie to może być już przed południem, na zachodzie Polski raczej po południu. Temperatura będzie mniej ekstremalna niż wczoraj czy w sobotę. Dziś to ma być od 19 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 na zachodzie i w centrum, do nawet 28 stopni na południowym wschodzie kraju. 28 minut pozostało do godziny 9. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś zapraszamy też na pierwszą, historyczną, mniejszą grę i to będzie kolejny punkt naszego programu.

Oj, niestety, to było w Bydgoszczy. No to teraz szansa dla pana Adama, by zwyciężyć w dzisiejszej mniejszej grze. By zwyciężyć. Mimo statystyk, które mówią, że w rzutach karnych, a z czymś takim mamy tutaj do czynienia, większe szanse ma ten, który strzela jako pierwszy. Ale teraz pan Adam z decydującym być może pytaniem. W najnowszym notowaniu, panie Adamie, w listy przebojów pierwsza trójka. Pierwsze miejsce zajmuje. W trójce, tak? Tak, w liście przebojów. W liście przebojów. No niestety nie potrafię powiedzieć, bo nie słuchałem ostatnio. Oj, to będziemy mieli panowie dogrywkę, więc proszę się przygotować na pytanie, w którym odpowiadacie jednocześnie. Kto pierwszy poda dobrą odpowiedź, ten dziś zwycięża w mniejszej grze. Uwaga. Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu lub Nowogródku. Różnie Zaosiu. Podają. Pisał na Zaosiu. Paryskim bruku. A w jakim mieście zmarł? Paryżu. W Stambule. To jest dobra odpowiedź, jeśli dobrze słyszę, to odpowiedział no, to pan ja Adam. Mówić, ale to ja bym pierwszy odpowiedzieć. Oj, panie Rajmundzie, tu odpowiadaliśmy w jednym momencie, więc pan Adam dzisiaj zwycięzcą mniejszej gry. Wielkie gratulacje, panie Adamie. Panie redaktorze, stop. Nie można zmieniać reguł w czasie gry. Nie zmienialiśmy, panie Rajmundzie. Reguły były takie, że... ten i odpowiada tamten, no to proszę pana, jeżeli była kolejność odpowiedzi, to pan powinien mnie udzielić głosu, a potem panu albo powiedzieć... Ale przy remisie 1-1 mieliśmy dogrywkę, panie Rajmundzie, tak i jest. Odpowiadaliście panowie jednocześnie. To było wypowiedziane, więc mamy zwycięzcę pana Adama i panie Adamie, w takim razie to pan wybiera piosenkę, którą zakończymy dzisiejszą audycję. Co to będzie? To będzie Dean Martin, Tat Samore. No to czekamy w takim razie także na ten utwór, ale na razie kończymy mniejszą grę i będzie Sensations of Cool. Mniejsza gra. Comforting brings me back. Rosas w trójce. To wybrzmiało Sensations of Gold, ale drodzy Państwo, pojawiły się emocje w tej mniejszej grze. Niby mniejsza, a jednak dość emocjonująca, także dla mnie muszę przyznać, że bycie rozjemcą takiego pojedynku jest dość wymagające dla serca. Ciśnienie cały czas wysokie, ale trzeba się wyciszyć, a jutro około 8:40 wracamy do tej zabawy. Kto chętny, proszę jutro czekać przy telefonie i zgłaszać się do naszej mniejszej gry. Kolejny zestaw pytań będzie pewnie trudniejszy albo łatwiejszy. Kto wie, to się okaże dopiero jutro około 8:40. Tymczasem na kwadrans przed 9:00 w trójce Karasi Rogucki, Kilka westchnień. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. A kto w weekend śledził wydarzenia festiwalu w Glastonbury? Po cichu liczę na to, że ktoś z naszych słuchaczy w ogóle był na wyspach i przeżywał to wydarzenie na miejscu. Jeśli tak, to oczywiście proszę się chwalić. 2 2 i 7 3 jak najbardziej dobrym adresem do tego celu. Ja śledziłem koncerty zdalnie, większość występów internetowo, z odtworzenia co prawda, ale no muszę wspomnieć o wzruszającym momencie z udziałem wspaniałego Michaela J. Foxa. Legendarny Marty z powrotu do przyszłości mimo choroby wystąpił z zespołem Coldplay. Zagrał na gitarze i pojawiło się nawet to słynne Go Johnny Go Go Go. przepiękny moment Michael J. Fox na wózku inwalidzkim, ale tam nawet pojawił się taki kopniak w tym mocniejszym uderzeniu. Świetna sprawa, Michael J. Fox przełamujący wszelkie stereotypy i pokazujący, że z ciężką chorobą Parkinsona można dalej realizować swoje także muzyczne marzenia i nie po raz pierwszy pojawił się z zespołem Coldplay. A skoro o Coldplayu mowa, to może teraz także na trójkowej antenie? Feels like I'm falling in love. Coldplay na 10 minut przed 9. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Trochę się stresowałem, przyznam się, tą mniejszą grą. Po raz absolutnie pierwszy w życiu przyszło mi poprowadzić tego typu zabawę i pojedynek, ale pierwsze koty i wiadomo, jutro bogatszy o doświadczenia zaproszę Państwa ponownie na mniejszą grę właśnie. A teraz oddajmy zwycięzcy co zwycięskie. Pan Adam odpowiedział jako pierwszy Stambuł na pytanie o miejsce śmierci Adama Mickiewicza. Cóż, imię zobowiązuje. Pan Adam wygrał pierwszą mniejszą grę i wybrał nam ostatni utwór porannej audycji w Trójce. To będzie Dean Martin, That's Amore. Panie Elu, bardzo proszę. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's one.